Oscarów w Trójce. Jeden dźwięk jeszcze z siebie wydam. Otóż myśmy wierzyli bardzo w ten film, który tworzyliśmy. Mieliśmy taki zwyczaj, że kiedykolwiek zbierała się większa grupa twórców i można było wznieść toast, to zawsze tym toastem było wspólne wykrzyknięcie imienia naszego bohatera. Jo! Niektórym pewnie możemy powiedzieć dobry wieczór, innym może tak. Dzień dobry już, bo zaczął się nowy dzień. Jo. Pierwsza, no właśnie. Ja myślę, Michale, że nie mogliśmy inaczej zacząć nocy Oscarów w Trójce niż od Jerzego Skolimowskiego, bo to w końcu ważny dla niego dzień. Dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. No i mimo, że wiemy, że reżyser nie do końca wierzy w dzisiejszy oscarowy sukces, no ma ku temu też istotne powody, będziemy o tym mówić. Ale wiesz co? Ale do końca mam nadzieję, że ten osiołek stanie się czarnym koniem. No oby i żeby Jerzy Skolimowski mógł, tak jak tydzień temu właśnie odbierając nagrodę Orła za najlepszy polski film ubiegłego roku, mógł wznieść ten toast, prawda? I oby. Jeszcze raz wydać z siebie ten dźwięk, tym razem w Los Angeles. Ryszard Jaźwiński. Michał Żołądkowski. Witamy Państwa, wspomagają nas dzisiaj w Nocy Oscarów Jacek Pietrasik i Krzysztof Sagan, a będziemy w Trójce do szóstej. Michał zadba o to, żebyśmy słuchali to jest taki dobrej filmowej muzyki. Tak, Ryszard, obraz, ja dźwięk i będą też oczywiście czasem może będzie odwrotnie. Może tak. Czyli będą też ciekawe dialogi. Tak, będą oczywiście goście, niektórzy tutaj na miejscu stacjonarnie i za chwilę ich przedstawimy, a niektórzy tam właśnie w sercu tych dzisiejszych wydarzeń, czyli w Los Angeles, też wszystko wyjaśnimy, ale pozwolisz, że pierwszą piosenkę to zaproponuję. Proszę bardzo. Ja, bo to jest już historia, to jest tradycja. Wprawdzie nie oscarowy to utwór, no ale absolutnie z Nocą Oscarów w Trójce może być kojarzany. Thank you. Tradycji stało się zadość. Robbie Robertson, The Red Road Ensemble, Heartbeat Drum Song. Wybrzmiał ten utwór na co Oscarów, a później już wybitnie filmowa muzyka dzisiaj, tak? Tak, co mamy teraz w planach, proszę pana, proszę powiedzieć. Proszę pana, no będziemy łączyć się oczywiście z wieloma osobami, także w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji Amerykanie nam taką niespodziankę zrobili dzisiaj. O tym może chwilę jeszcze porozmawiamy, pośmiejemy się. No bo oni zmienili wczoraj już czas na letni i to też zmieniło przynajmniej w Polsce godzinę rozpoczęcia ceremonii oscarowej. Ona właśnie w tej chwili się już w Los Angeles zaczyna. Myślę, że mogę tak powiedzieć, naszym specjalnym gościem z Los Angeles będzie Abel Korzeniowski, kompozytor, który tam od wielu lat już mieszka, pracuje. I dwukrotny zdobywca nominacji do Złotych Globów za filmy Toma Forda i Madonny. Znasz chyba taką panią. Tak, jak najbardziej. Słyszałeś, nie? Prawdopodobnie pojawi się jeszcze do szóstej tutaj na antenie. Tu, tak, z nami? Tak, oczywiście. No, świetnie. Duchem. No to świetnie. Załatwiłem specjalnie dla nas tutaj na ten program. No tak, bo ona głównie śpiewa, ale jednak czasem zdarza jej się zagrać. Zwykle z nie największym powodzeniem, ale z nieco większym zdarza jej się czasem jakiś film wyreżyserować. Tak było w wypadku Królewskiego Romansu właśnie i do tego filmu muzykę skomponował Abel Korzeniowski. Usłyszymy się z nim niedługo, nieco wcześniej z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem, który jest tam na miejscu. No i właśnie, Marek Wałkuski już w Los Angeles, jak tylko tam doleciał, miał okazję spotkać się z Jerzym Skolimowskim, rozmawiać z reżyserem tuż przed Oscarami. No i właśnie, posłuchajmy. Efekty tego spotkania. No właśnie, to. Panie Jerzy, czy gdybym zaproponował panu taką przystawkę, zjadłby pan? A co to jest? Salami. Nie, dziękuję bardzo. Nie, broń Boże. Nie będę jadł osłów, nie. Odstawmy zatem. Czy to, że zrobił pan film IO, zmieniło pańskie podejście do tego, co pan je? Nie je pan salami już w ogóle? Nigdy zresztą nie jadłem salami. W ogóle byłem dosyć wstrzemięźliwy w sprawie jedzenia mięsa, a odkąd zaczęliśmy z Ewą pisać scenariusz do IO, to podświadomie jeszcze bardziej ograniczyliśmy konsumpcję mięsa. Wydaje nam się, że ograniczyliśmy spożywanie mięsa o przynajmniej 3/4. To już nie ma porównania z tym, co było dawniej. Znam ludzi, którzy po obejrzeniu filmu Czego nauczyła mnie ośmiornica, przestali jeść ośmiornicę. Czy chciałby pan, żeby ten film przyczynił się do ograniczenia jedzenia mięsa, do innego traktowania zwierząt? No tak, jest to jeden z najważniejszych celów, jaki sobie postawiliśmy, robiąc ten film. Na najwyższy protest zasługuje coś, co się nazywa przemysłowa hodowla. Jeżeli ten film miałby poskutkować w tym, że ludzie ockną się i zrozumieją, że nie muszą codziennie zjadać porcji mięsa, to byłoby największą nagrodą, jaki ten film mógłby uzyskać. Jesteśmy przed Oscarami. Co pan teraz czuje? Jest pan zmęczony tymi wszystkimi wywiadami, pokazami, czy jest pan podekscytowany tym wydarzeniem? No, jestem zmęczony i nie jestem podekscytowany, ponieważ nie jestem przekonany, że znam wynik Oscara dla najlepszego międzynarodowego filmu. A myśli pan, że kto wygra? No jestem pewien, że wygra film niemiecki Na zachodzie bez zmian. Przede wszystkim dlatego, że jest on finansowany i wspierany przez potężną korporację Netflixa, która zaangażowała w produkcję tego filmu ogromną kwotę i nadal potęguje tę kwotę przez ogromną reklamę filmu, przez wbijanie do głowy tym wszystkim głosującym członkom Akademii, że to jest właśnie najlepszy film. Czuję, że pan nie jest przekonany, że to jest najlepszy, że ten niemiecki film jest najlepszy. Oglądał go pan? Podobał się panu? Podobał mi się. To jest naprawdę dobry film, ale podobały mi się również wszystkie inne. Wszystkie 5 filmów, które są nominowane, zasługują na Oscara, łącznie z moim. I te 3 nasze skromne europejskie filmy, belgijski, irlandzki i polski, no są z zupełnie innej kategorii. To są intymne filmy mówiące o delikatnych sprawach, a pozostałe 2, Argentyna 1985 i właśnie Na zachodzie bez zmian, to są wielkie spektakle, to są filmy zrobione z ogromnym rozmachem, z ogromnymi budżetami i trudno właściwie konkurować z nimi, bo są to jak gdybyśmy porównywali do boksu, to tamte filmy są w wadze ciężkiej, a my walczymy gdzieś tam w tych niższych wagach, lekkiej, piórkowej, koguciej. Oślej. No, ośla waga to byłaby już taka właściwie średnia waga, bo osioł ma swoją wagę. No nie są to porównywalne rzeczy. Właściwie najsprawiedliwsze byłoby, gdyby wszystkie te 5 filmów otrzymały równolegle Oscary. Zdobył pan w swojej karierze filmowej, nie tylko reżyserskiej, mnóstwo nagród na całym świecie. Czym jest dla pana nominacja do Oscara? No jest to wybitne wyróżnienie, to jest wielki sukces. A czy tę nominację sobie ceni pan najbardziej ze wszystkich wyróżnień, jakie pan w swojej karierze otrzymał? Niezależnie od tego już, czy zdobędzie pan Oscara. Czy są nagrody, albo jest inna nagroda, którą pan sobie ceni bardziej? Wielkim zaskoczeniem i zaszczytem było dla mnie otrzymanie Złotego Lwa w Wenecji za całokształt mojej artystycznej działalności. Tę nagrodę otrzymuje co roku któryś z twórców i znaleźć się w tym gronie, nie wiem, z Orsonem Wellesem na przykład, to był ogromny zaszczyt. A nominacja do Oscarów, gdzie tutaj w tej puli nagród, które pan zdobył, się mieści? Dajmy jej drugie miejsce. A może będzie pierwsze? No właśnie, ale to dowiemy się za czas jakiś. Wszystko przed nami, ceremonia dopiero się zaczęła i stopniowo powoli będziemy poznawać kolejnych laureatów Oscara w tym roku. Z Jerzym Schalimowskim oczywiście już w Los Angeles, bo reżyser tam spędził w ostatnich, właściwie nawet mogę powiedzieć, miesiącach wiele już czasu. Rozmawiał Marek Wałkuski, z nim też się niedługo usłyszymy, bo jest na miejscu w Los Angeles. I miło porozmawiał, mimo to, że wywiadów nie lubi, z tego co wiem. Nie Jerzy Schalimowski udzielił tych wywiadów naprawdę chyba setki w ostatnich tygodniach, więc ma prawo mieć dosyć. To co, może zagrajmy sobie piosenkę, która zwyciężyła, dostała Oscara w zeszłym roku. No jasne. Te piosenki, które są nominowane w tym roku, oczywiście zostaną w Trójce zagrane do 6:00. Będziemy eksploatować ten temat. Czyli co? A potem pewnie wrócimy do tej jednej. Dokładnie. Billie Eilish, No Time to Die w Trójce teraz. To jest właśnie ta piosenka, która zdobyła Oscara w zeszłym roku, Billie Eilish w Trójce Noc Oscarów. Ryszard, są w studiu goście. Są w studiu goście, a na scenie Dolby Theater za chwilę pojawi się pierwszy tegoroczny laureat Oscara. No właśnie, ale zacznę od przedstawienia gości, bo są z nami filmoznawcy. Wspólnie za chwilę będziemy komentować. A co, już chcecie się wyrwać do głosu? Bardzo proszę. Bo już wygrał właśnie, no właśnie. Pinocchio, Guillermo del Toro. Mój faworyt też, ale też chyba faworyt wszystkich w tej kategorii najlepszego filmu animowanego. Więc uśmiech na twarzy, bo Guillermo del Toro z kolejnym Oscarem, ale za taki właśnie bardzo osobisty film. No właśnie, no to mamy ogłoszonego już pierwszego laureata Oscara. Oscar już w ręku tego laureata. Ja przedstawiam naszych dzisiejszych gości w Trójce. Przed chwilą już się ujawnił tutaj na antenie Jan Lubaczewski, no to tak oficjalnie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, witam. I obok mnie znany z Nocy Oscarów w Trójce z ubiegłego roku Łukasz Kowalski. Witamy. Witam, dobry ponownie. Wieczór. Również filmoznawca. No i tak się składa, że Łukasz jest kierownikiem kina Mondo, a Janek jest kierownikiem artystycznym kina Mondo. To jest znane kino studyjne w Warszawie. Miała być z nami jeszcze Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych i też filmoznawczyni, bo właśnie nawet nie zdążyłem wam w tym całym zamieszaniu, w ferworze powiedzieć, no niestety, no, przypadki losowe z dnia dzisiejszego spowodowały, że nie dotrze do nas, ale będziemy mieli gości w Los Angeles. No to pierwszy komentarz dotyczący pierwszego Oscara. Pierwszy Oscar dla Guillermo del Toro za film Pinocchio. Czyli animacja Netflixowa. To jest, jak powiedział wcześniej Janek, zupełny brak zaskoczenia. Aczkolwiek warto wspomnieć, że w tym roku te filmy, które walczyły o Oscara w tej kategorii, były bardzo ciekawe, nie były takie oczywiste. Między innymi o Oscara walczyła również Kot w butach, czyli kontynuacja bohatera, który został wprowadzony w drugiej części Shreka. I często się zdarza tak, że te kontynuacje, czy tam jakieś odnogi od konkretnej serii nie są takie tak dobre jak oryginał. Natomiast ten film poruszył, jak się okazało, bardzo wiele ciekawych tematów, które również trafiły do dorosłej publiczności. Tutaj wiem, że Janek jest też ogromnym fanem tego filmu, więc... Jestem fanem Pinokia. Był też bardzo ciekawy film Marcel Muszelka w różowych bucikach. W tej kategorii był film To nie wypanda Pixara, też wspaniały, ale Pinokio rzeczywiście to jest praca wielu, wielu lat Guillermo del Toro. Animacja poklatkowa i jak się ogląda ten film, to nawet trochę tego nie czuć, ale... Każda scena była praktycznie przez miesiące kręcona w tym filmie i wygląda z nim przepięknie. Jest bardzo ciekawą adaptacją Pinokia o śmierci i o takiej pochwale nieposłuszności, jak mówi Guillermo del Toro, co jest dosyć ciekawym podejściem do Pinokia, który jest zazwyczaj postrzegany jako taka historia o tym, że jednak musimy rodziców słuchać. Guillermo del Toro patrzy na to w zupełnie inny sposób i wychodzi to wspaniale. Bardzo jest to też wzruszający film. To na razie wam dziękuję za szybki komentarz dotyczący pierwszego laureata, bo już mamy połączenie z Los Angeles. Tak. Już jest z nami Marek Wałkuski. Halo, halo. Witam serdecznie. No i właśnie, jak tam Oscary z perspektywy Los Angeles wyglądają? No, te pierwsze zmiany to wszyscy zauważyli. Oscary, Akademia stara się co roku wprowadzać jakieś zmiany, które przyciągną uwagę. No i w tym roku taką najważniejszą zmianą był szampański, jak mówią organizatorzy, a tak naprawdę beżowy dywan. Właśnie. A właściwie nie dywan, tylko wykładzina, bo to jest wykładzina. Niektórzy się śmieją, że ona wygląda tak jak w typowych amerykańskich mieszkaniach, bo właśnie w tego rodzaju kolorze wykładziny się kładzie w amerykańskich sypialniach. Ty też taką ale jest masz? Zmiana, jest o czym... Masz taką? Ja mam tak, dokładnie w tym samym kolorze. Ale jest przynajmniej o czym mówić. Być może za rok wróci czerwony dywan. W telewizji to bardzo ładnie wygląda z tymi czerwonymi koterami. Także coś się dzieje. Druga istotna zmiana to, że przywrócono wszystkie kategorie. No właśnie, zostaną ogłoszone. Co zauważył Jimmy Kimmel, który jest prowadzącym tegoroczne Oscary. Zresztą bardzo, bardzo zabawny wstęp. Dostało się kilku amerykańskim aktorom, producentom. Żartował sobie między innymi ze Stevena Spielberga, z Johna Williamsa, który jest najstarszym, to bardzo ciekawe, jest najstarszym przedstawicielem Akademii nominowanym, filmowcem za muzykę, nominowanym do Oscara. Ma 91 lat, 53 nominacje w swojej karierze. Kimmel żartował, że tylko 5 Oscarów, więc wynik trochę słaby. Ale oczywiście no, był to tylko żart. No tak, podobnie jak Meryl Streep, wprawdzie troszkę mniej tych nominacji, ale też dużo. No i wszyscy czekają i do tego też nawiązywał Jimmy Kimmel, czy dojdzie do jakiejś bójki na scenie, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Kimmel żartował, że Akademia powołała specjalny zespół kryzysowy, który w przypadku bójki nie zrobi nic. Także mamy początek, mamy te pierwsze nominacje, mamy naszą ekipę, która trochę bez wiary przed tymi Oscarami. No, ale zobaczymy. Przed chwilą właśnie słuchaliśmy twojego wywiadu z Jerzym Skalimawskim, już nagranego w Los Angeles, więc rzeczywiście no, reżyser nie ukrywa wątpliwości co do swoich Oscarowych możliwości, no ale i tak świetnie, że tam jest. Zresztą wszyscy typują właśnie niemiecki film Na Zachodzie bez zmian. Zresztą film, który mi się bardzo podobał. Io też mi się podobał, ale Na Zachodzie bez zmian jest dla mnie, z mojej perspektywy, filmem bardzo spektakularnym. Choć mam trochę problem z przesłaniem tego filmu. Natomiast stoi za tym po pierwsze dobry film, po drugie Netflix, po trzecie to jest film, na który do kin poszli Amerykanie. Nie do kina, ale przed telewizorami zasiedli Amerykanie. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, nominowany chyba w 8 albo 9 nawet kategoriach, ale myślę, że gdzieś tam po cichu nasza ekipa, choć publicznie tego nie przyznaje, liczy na to. Jerzy Skolimowski dzisiaj już nie był tak zmęczony jak kilka dni temu, kiedy udzielał nam wywiady i kiedy no naprawdę brzmiał defetystycznie. Dzisiaj był już w trochę lepszym nastroju, chociaż przeziębiony, zakatarzony. Nawet sam zastanawiał się, czy wytrzyma do końca tej ceremonii i czy pójdzie na bal gubernatorski, który się po każdej ceremonii oscarowej odbywa. To tymczasem dziękujemy i oczywiście usłyszymy się jeszcze dzisiaj wielokrotnie w Nocy Oscarów. Pozdrawiamy, bardzo, pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Marek Wałkuski, prosto z Los Angeles. To może zapowiemy w ten sposób, że dzisiaj do 6:00 utwory związane z filmami będą się tylko i wyłącznie pojawiać na antenie Trójki. Absolutnie legendarny film, chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, Her. Tak, panowie? A co to będzie, bo jestem wodnikiem? A właśnie. Proszę państwa, proszę zgadnąć. Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No i drugi Oscar wręczony. Możemy już powiedzieć, kto jest najlepszym aktorem drugoplanowym w tym roku. Najlepszym aktorem drugoplanowym. Bez zaskoczenia zupełnie został Ki Ho Kwan za swoją brawurową rolę w Wszystko Wszędzie Naraz. No podejrzewamy, że to nie będzie ostatnia statuetka dla tego filmu w tym roku. A no to jest najwięcej nominacji w tym roku przecież. Tak, no aż 11. Też bookmacherzy w ogóle typują ten film jako najpewniejszego zwycięzcę w kategorii głównej. Natomiast wracając do samej nominacji aktorskiej, to jest bardzo ciekawy przypadek aktora, który faktycznie zaraz po tym, jak zadebiutował u Spielberga w serii filmie o Indianie Jonesie, to była druga część Świątynia Zagłady, to faktycznie on z kina zniknął. To był ten taki mały, uroczy chłopiec, który przez cały film biegał razem z Indianem Jonesem po różnych tam ciekawych przygodach, którym tam towarzyszyły akurat tej serii. A to ciekawe, co mówisz, bo takich różnych aktorskich powrotów w tym roku jest więcej i na pewno jeszcze nie raz o tym wspomnimy. Tak. No i też myślę, że trochę Akademia zaczęła wykorzystywać tą kategorię drugiego planu, żeby doceniać takich aktorów, którzy gdzieś tam byli zawsze na uboczu, którzy zniknęli. Tak samo jak w tamtym roku mieliśmy aktora, który wygrał za film Koda. Aktor niemówiący. No i teraz mamy kolejną taką, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś nagroda zadośćuczynienia, ale na pewno Oscary też, raczej Akademia gdzieś wykorzystuje tą nominację. No i oczywiście to aktor pochodzący z Azji, więc możemy mówić, że jednak Akademia cały czas trzyma się tej poprawności politycznej, rzeczywiście jest otwarta, bo być może to nie ostatnia tego rodzaju nagroda dzisiaj. Od paru lat wiemy, że pilnują tam, żeby była różnorodność. No i dobrze, także, i bardzo także, dobrze moim zdaniem. Także tutaj, rasowa, nazwijmy to tak. Tutaj trzeba powiedzieć na głos o tym, że Michelle Yeoh, która w tym roku walczy o Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa, jest pierwszą azjatycką aktorką, która walczy o tą nagrodę w tej kategorii, a mamy 95. edycję rodzenia Oscarów, więc trochę musieliśmy czekać. I wcale nie wykluczone, że tego Oscara dzisiaj dostanie, chociaż ja oczywiście bym bardzo, bardzo chciał, żeby po raz trzeci uhonorowano Kate Blanchett. No i też myślę, że jeżeli ktoś zasługuje na Oscara, to Ki Ho Kwan zdecydowanie jest w czołówce na tegorocznych Oscarach. Można też zobaczyć. Później myślę, że jego przemowa jest bardzo poruszająca, bo widać, jak dużo to dla niego znaczy, ten powrót po ponad 30 latach do takiego mainstreamu filmowego. Piękna sprawa i myślę, że też dosyć zasłużona rola, chociaż ja nie ukrywam, że Duchy i Nisherin w każdej kategorii u mnie będą na pierwszym miejscu, ale brawo dla niego, bo rzeczywiście bardzo, bardzo na tego Oscara zasłużył. A my wracamy do Los Angeles, bo za chwilę poznamy najlepszą aktorkę drugoplanową, ale jest już z nami Jan Pachlowski. Witamy w Nocy Oscarów w Trójce. Czy mam powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry, bo... A to jak, tak naprawdę jak wolisz, bo obie formy są jak najbardziej, dzień myślę, dobry, dobry wieczór, dobry. Tak więc pozdrawiam serdecznie ze Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, tutaj jest gorączka rzeczywiście oscarowa, ale jest też takie ważne pytanie. Organizatorzy zastanawiają się, dużo się też mówi właśnie, jak Oscary będą odbierane, no bo to jest taki już pierwszy pełny rok, kiedy wyszliśmy z pandemii. Jeszcze pamiętam w zeszłym roku kilka tysięcy testów przeciwko COVID-19. Teraz już tego zupełnie nie ma w Hollywood przy okazji właśnie tej gali oscarowej, ale wszyscy się zastanawiają, jak będzie z popularnością. Czy Oscary w dobie cyfryzacji, tak szybkiego dostępu do informacji, czy będą się w stanie tak przebić jak jeszcze kilka lat temu? Oczywiście wszyscy są zgodni, że oglądalność nie będzie tak wysoka jak w latach 90. Jeszcze przed pandemią to było 30 milionów, ale ta ceremonia, po pierwsze było też trochę skandali, już przed chwilą wspomnieliście o tej poprawności politycznej właśnie Akademii, która się otworzyła globalnie, jest więcej członków i to też sprawiło, że Oscary po pierwsze stały się nudne i też był taki protest społeczeństwa, że to nie chciało go oglądać, bo ta oglądalność nagle z 30 milionów spadła do 10 milionów. W zeszłym roku to już było lepiej, to już było 16 milionów, szczególnie po tym incydencie ta oglądalność zdecydowanie wzrosła. Mówiła o tutaj Chrisie Rocku, który no, został trafiony wiadomo jak. I wszyscy się zastanawiają, czy rzeczywiście ta tutaj oglądalność będzie wyższa, czy Oscary zaczną powoli wracać do łask. I krytycy tutaj mówią jednym głosem, że są przesłanki takie, że będzie lepiej. A dlaczego? Ponieważ film Wszystko Wszędzie Naraz jest jednak zrobiony, tak jak się tutaj podkreśla, i skierowany także albo nawet i przede wszystkim do młodego widza. I tutaj jest taka nadzieja, że młody widz Ameryki i świata także właśnie zasiądzie przed telewizorami ze względu na to zobaczyć, czy ten film rzeczywiście potwierdzi to, że jest faworytem, wygra najważniejsze kategorie, no i też podniesie prestiż Oscarów, a prestiżem to jest też oczywiście jak nie podstawa właśnie oglądalności tego widowiska w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie. Też taka ciekawostka, reklama 30-sekundowa tutaj w Stanach Zjednoczonych w telewizji ABC, która posiada prawa do transmisji, kosztuje 2 miliony dolarów. Najdroższa jest to tylko porównam przy Super Bowl, oczywiście przy finale futbolu amerykańskiego, ona kosztuje około 7 milionów. A tymczasem pozwolisz, że ci przerwę, ogłosimy kolejną laureatkę Oscara. Bardzo mnie to cieszy, bo to właśnie też taki powrót właściwie po latach do świetnej formy. Jamie Lee Curtis, to legenda właściwie. Janku, to tyle na razie. Dziękuję. Tak, tak. Ja pytam tylko. Aha, tak. I słuchajcie, bo jeszcze przygotowałem takie ciekawostki dla was. Ja wiem, ale może się połączymy jeszcze później. Oczywiście, jestem do dyspozycji i tylko powiem, że 301 filmów, w ogóle pełnometrażowych, też dużo się o tym mówi, w Stanach Zjednoczonych zostało zgłoszonych tutaj do tegorocznej 95. gali Oscarów i z tych 301 filmów wybrano 20 pełnometrażowych. Mówimy o pełnometrażowych, tyle właśnie rywalizuje o, cały czas się to podkreśla, najważniejsze statuetki w światowym kinie. Już na podsumowanie, ile jest warta? No według niezależnych ekspertów, oczywiście mówimy tutaj o kwestii finansowej, bo wiadomo, że Oscar jest bezcenny, ten kto go otrzyma, ale jeżeli mielibyśmy statuetkę przełożyć na pieniądze, to warta jest ona około $500. No to ostatnie pytanie na razie. Nie wiesz może, o jakiej porze mamy się spodziewać Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, bo to nas dzisiaj jednak najbardziej chyba interesuje. Wiesz, co z tego, co patrzyłem, myślę, że w najbliższej godzinie jest na to duża szansa, ale też się podkreśla, że Jimmy Kimmel, mimo że on ma, wiesz, wszystkie plany, Oscary w ręku. I plan, to on lubi tak troszeczkę fantazjować, jeszcze troszeczkę pozmieniać. To jest człowiek bardzo spontaniczny i to się jeszcze może troszeczkę w trakcie ceremonii. Tak, oczywiście pamiętamy z historii Oscarów, jak to zupełnie nieoczekiwanie, nie w tym momencie, kiedy miał być, został wręczony Oscar Pawłowi Pawlikowskiemu za Idę. Wiąże się z tym wiele anegdot. Dziękuję bardzo. Jan Pachlowski, Noc Oscarów w Trójce. Panowie, szybki, krótki komentarz do Oscara dla Jamie Lee Curtis. Wspaniała decyzja. Pierwsza ogromna niespodzianka, bo wszyscy typowali Angela Bassett, która tutaj to było tak trochę nazywane taką nominacją właśnie zadośćuczynienia, która była od... Ona faktycznie pięknie i długo działa w kinie, a ona była wyróżniona tylko raz w latach 90. za portretowanie Tiny Turner w filmie What Love Got to Do With This. Natomiast no, to była najsłabsza rola w tej stawce. Dlatego ja się ogromnie cieszę, bo Jamie Lee Curtis zagrała brawurową i chyba najlepszą rolę również, jak tak patrzę. Chociaż jeszcze Kerry Condon była znakomita. A Tina Turner będzie też dzisiaj z nami? Będzie, oczywiście. Mad Max sobie, no, Tina Turner na pewno. Janku? Tak, no i myślę, że dwie nominacje na razie, dwie nagrody dla Wszystko Wszędzie na raz. Zobaczymy, czy no właśnie, dalej pójdzie. To jest drugi Oscar dla tegorocznego faworyta, w sumie z 11 nominacjami, więc już dwa Oscary. Tak, ale rzeczywiście Jamie Lee Curtis jest wspaniała we Wszystko Wszędzie na raz. Kradnie każdą scenę, w której się pojawia jako przeklęta księgowa, która ma główną bohaterkę. Trzyma w szachu. Można się przestraszyć. Zdecydowanie, też tak komediowo odegrana fantastycznie, no i to jest pierwszy Oscar, prawda, dla Jamie Lee Curtis? To jest w ogóle dla niej pierwsza nominacja, z tego co ja pamiętam. Nie jestem, tak mi się wydaje. To jest dla niej chyba pierwsza nominacja. No tak, bo ona jednak była królową horrorów, wiadomo, tak, Halloween, te rzeczy, więc rzeczywiście, mimo że no, córka słynnego Tony Curtisa, przecież wszyscy pamiętamy pół żartem, pół serio, z Marilyn Monroe, także z Jackiem Lemanem, no właśnie, ale ona, no nie, później jeszcze ten epizod z Monty Pythonem, te epizody właściwie filmowe różne, ale no powiedzmy, że no nie była taką aktorką z tej najwyższej półki, prawda, raczej z kinem, kojarzyła się z kinem rozrywkowym, gatunkowym. Ja myślę, że to było dla niej trochę przekleństwo, że, Halloween tak zaskoczyło ogromnie. Ja myślę, że ona została trochę uwięziona w tej roli, co świadczy też o tym, potem jej powrót do kina, o którym wspomniałeś. Ona tak naprawdę teraz wróciła do formy, dlatego że powstały remake'i tego Halloween z nią w roli głównej, które też spotkały się, ta ostatnia chyba z jakimś takim gorszym odbiorem, natomiast ta wcześniejsza całkiem nieźle została przyjęta. Ten jej powrót, to był sukces kasowy. I też praca w innych filmach, bo pamiętamy Na noże Ryana Johnsona, też wspaniała jej rola, trochę podobna w sumie do tej roli Wszystko Wszędzie na raz, takiej trochę podłej, niesympatycznej pani, która ma właśnie ten taki komediowy element. No super, super, że wygrała. A w Dolby Theater wykonywana jest pierwsza nominowana do Oscara piosenka, więc my chyba też, Michale, niedługo sięgniemy. A teraz? Kto z nami? Sandra Drzymalska? Nie, może za chwilę, no zagrajmy coś. Zagrajmy, dobrze, no to w takim razie jeden z tych utworów, który w wielu filmach się pojawił, i to jest fantastyczna ścieżka dźwiękowa w trójce, The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Watch the glee while your kings and queens fought for tender cades. I'm J.K. Simmons, and we invite you to Oscar night on Troika. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. W Noc Oscarów w Trójce witam Artura Lipharta. Dobry wieczór Państwu. Albo dzień dobry, to już jak albo to już dzień dobry. Tak. Zaprosiłem absolutnie specjalistę od kina dokumentalnego, bo i takie dwie kategorie Oscary mają, dotyczące właśnie dokumentów, tych krótkich i długich, ale zanim o dokumentach, to zadam Ci pytanie, z jakimi emocjami w tym roku podchodzisz do Oscarów, tak ogólnie rzecz biorąc, czy może masz swój jakiś ulubiony film z tej dziesiątki nominowanej w kategorii najlepszy film? Nie mam, wiesz, mam taki dosyć stosunek w tym roku wyraźnie obojętny w stosunku do tej kategorii, bo być może w tym roku szczególnie jestem tak związany w zasadzie z wszystkimi filmami, które są w kategorii pełnometrażowych film dokumentalny, że cała moja uwaga i jakby śledzenie też bukmacherów, śledzenie jakby też ścieżek promocyjnych, bo to jest szalenie ciekawe, jak to się odbywa, skupia się na tej kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że w tym roku w kategorii krótkometrażowej są tak wspaniałe filmy o tak niesamowitej, ciekawej formie, o takich emocjach, że one same przedstawiają nam świat w pigułce. No dobrze, no to nie będę cię męczył o pozostałe kategorie. Tylko oczywiście ściskam bardzo mocno kciuki za naszego osiołka. Za naszego osiołka, bo on jest wspaniały, piękny i po prostu Skolimowskiemu się on należy. Aby tak było, wszystko przed nami. Jako dyrektor festiwalu Millennium Ducks Against Gravity oczywiście wiem, że kibicujesz przede wszystkim filmom dokumentalnym. No i tutaj znowu piękna sytuacja, bo właściwie zatrzymajmy się najpierw przy tej kategorii pełnometrażowy film dokumentalny właśnie. Cztery z nominowanych filmów pokazywałeś już w zeszłym roku, w maju na festiwalu. No właśnie, tak to się ułożyło, że w zasadzie trzy pokazywaliśmy. Aha. Na czwartego mieliśmy wielką chrapkę, ale niestety festiwal w Cannes nam zabrał. Ten czwarty podebrał, no i nie mogliśmy go pokazać, a że w bardzo dużym stopniu nasz festiwal Millennium Ducks Against Gravity i Cannes się nakładają na siebie czasowo, nie mogliśmy go pokazać. No to tylko mogę pogratulować naprawdę szczęścia, refleksu, no, intuicji takiej właśnie filmowej. Dziękuję bardzo, bo to jest zasługa całego zespołu reprogramującego Karola Piekarczyka, Wojciecha Dituszki i Gabrieli Sitek. No to już skupmy się na samych filmach i teraz już porozmawiajmy o całej piątce nominowanej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Może zacznę od All That Breaths. Jest to kolejny przykład, na jakiej fali wznoszącej jest hinduskie kino dokumentalne, które podchodzi do tych Oscarów już w tej kategorii nie pierwszy raz. Film All That Breaths prezentuje braci, dwóch braci, którzy w New Delhi stworzyli taką, można powiedzieć, klinikę dla chorych ptaków i jest to pokazane z takim rozmachem, sama kamera bez słów tyle mówi, tak nas wprowadza w ten świat, tak nam potrafi przybliżyć tych braci, ich niezwykłe oddanie zupełne swojej idei oraz jak te ptaki potrafią być szalone, jak wręcz zachowują się czasami jak psy udomowione, więc no, z wielkim żalem nie mogliśmy go w zeszłym roku pokazać. Następnym kandydatem jeszcze, ja bym powiedział takim troszkę zeszłorocznym, jest film Fire of Love w reżyserii Sary Dozy. No to głośny tytuł, tak. Który mieliśmy zaszczyt wprowadzać w Polsce do kin zeszłego lata. Jest to piękny portret utkany wyłącznie z materiałów archiwalnych, a było ich bardzo dużo, po parze, po małżeństwie słynnych wulkanologów francuskich, którzy byli takimi, chciałoby się powiedzieć, pierwszymi celebrytami zajmującymi się naturą. I faktycznie nie bali się tych wulkanów. Niestety skończyło się to dla nich tragicznie, ale z taką specyficzną francuską lekkością. Sara Doza prezentuje ich życie, ich pasje, przybliża nam wulkany jako takie, w ogóle ich piękno i ich grozę jednocześnie. Oczywiście Fire of Love miało swoją premierę w Polsce, mogliśmy film zobaczyć w kinach, no ale są jeszcze trzy tytuły. A House Made of Splinters, myśmy nadali temu filmowi polski tytuł Dom z Drzask. Jest to niezwykle przejmujący film duńskiego reżysera Simona Lerenga Wilmonta, który przybliża nam codzienne życie sierocińca na wschodzie Ukrainy. Aktualnie to miejsce, czyli Lisyczańsk, jest kompletnie zniszczone. Jest jednym z takich miejsc, które są pod okupacją rosyjską. Cały ten sierociniec został ewakuowany. Myśmy mieli zaszczyt gościć na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w zeszłym roku trzy panie, które się zajmowały tymi dzieciakami. Film jest naprawdę wzruszający i jest to jedyny film w tej piątce, który jest pozbawiony wielkiego dystrybutora amerykańskiego. Nie jest to ani jakiś streamer, ani jakiś wielki dystrybutor, więc to wielki szacunek i jaki ładunek emocjonalny ten film musi ze sobą nieść, że jakby wyniósł go aż do nominacji oscarowej. Z tego, co mówisz, no to już nie mamy wątpliwości, że to są bardzo różne filmy, bo to są też różne tematy. Daniela Rochera, film Nawalny, przedstawia tytułowego, głównego jakby opozycjonistę rosyjskiego Nawalnego. Film jest zrobiony w taki sposób przypominający filmy sensacyjne. Rozpoczyna się od sytuacji, kiedy Nawalny zostaje jakby uratowany po próbie otrucia. Jest ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi w Niemczech i dochodzi do sytuacji wręcz takiej, która przejdzie moim zdaniem do annałów, do historii kina dokumentalnego. Przy pomocy takiej społeczności dziennikarzy śledczych samodzielnych, która się nazywa Bellingcat, zostają namierzeni poprzez bardzo ciekawe sztuczki, że tak powiem, internetowe, agenci FSB, którzy go otruli. I pod okiem kamery Nawalny dzwoni do nich i udaje, że jest kimś wyżej postawionym w hierarchii rosyjskiej bezpieki i pyta ich się, co to się stało, że się nie udało. I dwóch z nich, z trzech, wierzy mu i zaczyna z nim rozmawiać, jakby rzeczywiście był jakimś ich przełożonym. Niesamowity film. Następnie reżyser towarzyszy Nawalnemu, jak on wraca do Rosji, jak jest aresztowany, więc no jest to naprawdę niesamowity film pokazujący niesamowitą postać. No i piąty tytuł. Jest to nowy film Lory Poitras, której film Citizen Four w 2013 roku zdobył Oscara. My mieliśmy ten zaszczyt, że dystrybuowaliśmy go w Polsce. Nowy film Całe to piękno i krew przedstawia postać Nany Goldin, słynnej fotografki bohemy nowojorskiej z przełomu lat 70. i 80. Przedstawia całe jej życie na podstawie niesamowitych archiwaliów, zarówno filmowych, jak i zdjęciowych i to, czym się zajmuje obecnie. A obecnie jest taką główną aktywistką walki z rodziną Sacklerów, którzy, można powiedzieć, mają na swoim sumieniu setki tysięcy istnień, ponieważ opiaty, które oni sprzedawali, no niestety przyczyniły się znacząco do śmierci, tak jak powiedziałem, setek tysięcy osób. Niesamowita postać, o którą staramy się bardzo, żeby przyjechała do nas na 20. edycję w tym roku Millennium Dogs Against Gravity. Jest to film, który wygrał w zeszłym roku festiwal w Wenecji i w konkursie głównym zdobył Złotego Lwa. Jest to bardzo, bardzo ważny i bardzo piękny film, na który już mogę Państwa zaprosić w maju na Millennium Dogs Against Gravity. No i właśnie teraz moje pytanie. Raz jeszcze odniosę się do twojej świetnej intuicji. Czy ostatni będą pierwszymi i ten właśnie piąty film jest największym twoim zdaniem faworytem, to on może zdobyć w tym roku Oscara na jego autorka drugiego? Ja myślę, że trzy filmy mają największe szanse. Na pewno Nawalny, któremu też jakby sytuacja aktualna na świecie bardzo, bardzo też pomaga oraz to, że stoi za nim wielki nadawca telewizyjny oraz operator serwisów VOD. To samo dotyczy filmu Fire of Love. No i na trzecim miejscu jest właśnie Całe to piękno i krew Lory Poitras i to moim zdaniem pomiędzy tymi trzema filmami rozegra się walka o Oscara w kategorii najlepszy film. Najlepszy dokumentalny film pełnometrażowy. No właśnie. Artur Liebhardt dziś z nami w Nocy Oscarów w Trójce. Wrócimy dziś jeszcze do naszej rozmowy, by porozmawiać o tych krótkich dokumentach. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce. Joanna Kulik. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszamy to miłe. Do 6 rano, bo tyle ta audycja potrwa. No i właśnie przed chwilą Artur Lippert nam przedstawił wszystkie pełnometrażowe filmy dokumentalne, a już znamy laureata. No, jeden z to tytuł, jeden właśnie z tych, który był uznawany jednak za faworyta. Zdecydowanie. No, Nawalny był największym faworytem w tej kategorii i nie dziwi też jego zwycięstwo, biorąc pod uwagę szczególnie obecną sytuację polityczną. No, mówiło się trochę Nawalny zwyciężył w tej kategorii. Całe to Piękne i Krew to jest film, który na pewno miał duże szanse, bo to jest zwycięzca festiwalu w Wenecji. To się rzadko też zdarza, żeby film dokumentalny wygrał tak duży festiwal, ale rzeczywiście no, myślę, że słuszny wybór i też ważny dla świata, powiedzmy, jeżeli Oscary w ogóle mogą być ważne dla świata. Filmowego na pewno, a tymczasem w Dolby Theatre nawet świętowano urodziny, no i kolejny Oscar też przed momentem został wręczony. Łukaszu? To było bardzo piękny moment. No ja muszę przyznać, bo powiedzmy, że film Irlandzkie Pożegnanie otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film aktorski krótkometrażowy. No i właśnie twórca tego